69 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis przedstawi Karolina Kozińska. Ogromna lawina zeszła pod Rysami, pod śniegiem są ludzie, trwa akcja ratunkowa. Kilka tysięcy pojazdów zatrzymała policja pijanym kierowcom. Eksperci sceptyczni w sprawie rozejmu w Ukrainie. Putin gra na zwłokę, klasyczna zagrywka Kremla. Ogromna lawina o długości pół kilometra i szerokości 300 metrów zeszła pod Rysami. Na miejscu są ratownicy Topr z psami. Odkopali już jedną osobę. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa. Lawina zeszła w kierunku Czarnego Stawu. Ratownicy za pomocą sond przeszukują lawinisko. Czekamy na więcej informacji. Będziemy je podawać w kolejnych serwisach. Ponad 7,5 tysiąca pojazdów skonfiskowała policja pijanym kierowcom w ciągu ostatniego roku. To efekt nowelizacji przepisów, które zostały wprowadzone równo rok temu. Optymistyczny trend to spadająca liczba pijanych kierowców, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. W 2024 roku zatrzymano 92 324 nietrzeźwych kierowców. To o 3,5% mniej niż w 2023 roku. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Dępniak zwraca uwagę, że wciąż wysoka liczba pijanych kierowców wynika z wiary w popularne mity na temat szybkiego trzeźwienia. Kawa, zimny prysznic czy intensywny wysiłek fizyczny nie przyspieszają metabolizmu alkoholu. Jedynie czas pozwala organizmowi usunąć go. Dlatego eksperci zalecają, by nie ufać domowym sposobom na trzeźwość i zawsze sprawdzać poziom alkoholu specjalistycznym i dobrze skalibrowanym alkomatem. Z danych policji wynika, że od początku roku zatrzymano prawie 16 tysięcy pijanych kierowców. Władimir Putin przyjął wczoraj wieczorem amerykańskiego wysłannika Steve'a Witkoffa, poinformował Kreml. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział o ostrożnym optymizmie strony rosyjskiej co do dalszych rokowań na temat zakończenia wojny. Stwierdził, że zasadniczo Rosja popiera amerykańskie stanowisko, ale jest jeszcze kilka kwestii do doprecyzowania. Nie wyjaśnił jednak, czego dotyczą. Putin próbuje narzucić warunki rozejmu, pozbawiając kij zdolności obronnych. To jego klasyczna zagrywka, ocenia Cedric Layton, emerytowany pułkownik Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jak mówił na antenie CNN Cedric Layton, Rosja wykonuje ruchy, które mają postawić ją w dobrym świetle. Chce dobrze wyglądać, podejmując negocjacje, ale będzie stawiała kilka warunków, których spełnienie będzie dla Ukraińców bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Analityk powiedział, że negocjacje nad 30-dniowym zawieszeniem broni będą się przedłużać, jeśli w ogóle dojdzie do takiego porozumienia. Layton dodał, że Ukraina będzie prawdopodobnie zmuszona do oddania wschodniego terytorium. Być może wśród warunków Rosji pojawią się też żądania wobec samego NATO. Analityk wykluczył szansę, że Ukraina zostanie członkiem sojuszu. Wskazywał, że Rosjanie nie chcą, by NATO było rozmieszczone tak daleko na wschodzie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wracamy do kraju i pytamy, czy lotnisko w Radomiu odbije się od dna. Mają w tym pomóc nocne połączenia, szczególnie ważne dla przewoźników czarterowych. Wkrótce ma zapaść decyzja środowiskowa, która pozwoli na 10 lotów w nocy. Sprawa jest ważna, ponieważ polskie porty lotnicze robią co mogą, by zwiększyć zainteresowanie przewoźników lotniskiem w Radomiu. Pomóc w tym może decyzja środowiskowa. Staramy się m.in. o decyzję środowiskową. To pozwoli nam na realizowanie do 10 operacji w porze nocnej, czyli w porze między godziną 22 a 6 rano, co jest szczególnie istotne dla przewoźników czarterowych. Mówiła rzeczniczka polskich portów lotniczych Anna Dermont. Każdy zainteresowany tą sprawą, zaznaczmy nie tylko z Mazowsza, może wyrazić swoje zdanie, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Agata Antonowicz. W formie maila może przesłać swoje uwagi na piśmie, ale może także je złożyć ustnie do protokołu. Jeszcze w maju w siatce połączeń z Radomia znajdą się rejsy czarterowe do Egiptu, a w sezonie letnim do Turcji, Albanii i Grecji. 14 czerwca z kolei polskie linie lotnicze LOT uruchomią regularne loty do Barcelony. Relacjonowała Iwona Rodziewicz. Obecnie z Radomia, dodajmy, można polecieć tylko do Rzymu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

everybody loves the sunshine. Sunshine. Everybody loves the sunshine. Sunshine. Folks get down in the sunshine. Sunshine. Folks get proud in the sunshine. Słodkie lata 70. Ron Ayers. Everybody loves the sunshine. Czy ktoś znalazł? Ręka do góry. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. To jest adres. Zachęcam, żeby do nas pisać. A my już kołujemy powoli z naszą piosenką dnia. Dzisiaj w programie mnóstwo gości. Dzisiaj ogłoszenie festiwalu Efemera, czyli takiej niesfornej, nieznośnej siostrzyczki krakowskiego festiwalu Unsound. Ruszymy do Centrum Archiwistyki Społecznej. Ruszymy też do Biblioteki Śląskiej, ale to jeszcze nie koniec. Odwiedzi nas ta zawodniczka. Cześć, tu Ryfari, słuchacie Terra Cultura w Trójce. Dokładnie tak, Ryfari ma rację, Ryfari, jak mówi, że słuchamy Terra Cultura i słuchamy Trójki, to znaczy, że tak właśnie jest. Będziemy pleść słowa razem z Gosią Jakubowską i Ryfą Ri, a teraz nasza piosenka dnia, Belle i Kerela Dust. like I'm bailing cut to my dreams. The more I see to you, the less I say. And on an evening like always, I tethered this heart to keep it miles apart from me, a million miles apart. Mruczą sobie panowie z Kerela Dust. To utwór Bell i nasza piosenka dnia. No, długo czekali wszyscy na ich nowy utwór. Od albumu Violet Drive minęło trochę czasu, ale jest Bell jako pierwszy utwór zwiastujący nowy album. A co zwiastuje wizyta naszej gościni? Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu muszę mu powiedzieć. Marta Przybyło z Centrum Archiwistyki Społecznej. Bardzo mi miło, że mogę dzisiaj tutaj gościć. No, to teraz muszę zadać jakieś trudne pytanie. Czy w Centrum Archiwistyki Społecznej, gdzie archiwizuje się bardzo dużo ważnych historii, tańczy się tylko do muzyki z ubiegłego wieku? Niekoniecznie. Mamy tę bardzo silną grupę śpiewającą, więc jest dużo sytuacji w stylu karaoke i innych ciekawych improwizacji. Odkrywamy nowe oblicze Centrum Archiwistyki Społecznej, bo jeżeli ktoś by chciał zajrzeć chociażby do naszych podcastów, to można tam znaleźć chociażby naszą godzinną audycję Mikrohistorię. Godzinną, ale w serii, czyli cykl wielu audycji, które opowiadały o waszych zbiorach. Ja jeszcze może się tego karaoke uczepię. A co najchętniej śpiewacie? Wolałabym chyba już tutaj nie wchodzić. Zakończyć, postawić nie tutaj tak kropkę. Może tylko skończmy na tym, że nie słuchamy tylko nagrań historii mówionej. Fantastycznie. Marta Przybyło, chodząca reklama Centrum Archiwistyki Społecznej, ale ja dokładam się, żeby opowiadać o was jak najwięcej. Będziemy teraz sobie rozmawiać o kolejnym waszym przedsięwzięciu i o bardzo ważnej misji. Misja brzmi poważnie, ale jest to bardzo frywolna historia, bo za chwilę będziemy rozmawiać o fantazyjnej fryzurze z nietoperzem i o pewnym chłopcu z domalowanym wąsem. Archiwizujecie, dbacie o zbiory, staracie się, żeby one trafiły na platformę, której adres brzmi? zbiory społeczne.pl. I dokładnie to jest jedna z waszych takich głównych dróg i nurtów, którymi podążacie. To jest też bardzo ważny program. Program, który zakłada, że ocalacie od zapomnienia kolejne archiwa społeczne. Tak też się stało w zeszłym roku? Tak. Tutaj jako Centrum Archiwistyki Społecznej jesteśmy taką instytucją parasolową, która wspiera archiwa społeczne, oddolne inicjatywy, które prowadzone są przez różne instytucje w całej Polsce. W ramach takiego projektu Na Trwałe, którego pierwszą edycję mieliśmy w tamtym roku, z 10 organizacjami pracowaliśmy przez kilka miesięcy. Archiwiści opracowywali swoje zbiory. To jest taki program, który ma na celu zabezpieczenie zbiorów, archiwów. Ma na celu też ich opisanie i udostępnienie na wspomnianym portalu. I tutaj też mieliśmy różne wizyty studyjne, poznawaliśmy potrzeby archiwów, na które staraliśmy się odpowiadać. Jest to bardzo ważny dla nas program, bo trwałość jakby zbiorów, trwałość też pracy tych wszystkich świetnych ludzi, którzy zajmują się odkrywaniem lokalnych historii, którzy się zajmują gromadzeniem właśnie chociażby zapisów historii mówionej. No to też jest trwałość ich zbiorów i trwałość ich pracy. Na trwałe, tak nazywa się ten program. Na trwałe i nabór tegoroczny, już zamknięty, ale droga otwarta, żeby zgłaszać swoje archiwa społeczne i historie, które być może gdzieś czają się za rogiem ulicy, albo dróżki w mniejszej miejscowości, bo przecież jeżeli tylko ktoś chciałby opowiedzieć i umieścić na waszej platformie jakąś historię, może się do was zgłosić? Tak, oczywiście. Udostępniamy bezpłatne narzędzie OSA, które służy do takiego archiwalnego opisu zbiorów zgodnie ze standardami i część z nich, jeżeli archiwa się zdecydują, mogą właśnie opublikować na zbiorach społecznych. To jest takie miejsce, gdzie właśnie, które umożliwia i ułatwia też udostępnianie i pokazywanie swoich kolekcji innym osobom. To, żeby wszyscy zdali sobie sprawę z tego, z jak ciekawymi historiami mamy do czynienia, no to chociażby przywróćmy tutaj te historie, które udało się zarchiwizować przy okazji zeszłorocznej edycji na trwałe tego programu, który jest niezwykle ważny. To będzie historia pewnego fryzjera, ale fryzjera, o którym słyszał cały świat. Tak jest. Tutaj jednym z uczestników naszego programu był Cech Fryzjerów i Rzemiosł Różnych. To była organizacja, którą w zasadzie wiedzieliśmy o jej istnieniu, ale niedługo wcześniej tutaj okazało się, że jest to Cech Fryzjerów mieści się w Warszawie. Okazało się, że mają wspaniałe, fenomenalne zbiory. Tutaj też od razu powiem, że pani Joanna Falak, która tutaj jest odpowiedzialna za ich pracę i opracowanie, tutaj była naszą przewodniczką. I już w samym zgłoszeniu pojawiło się nazwisko Antoniego Cierplikowskiego, czyli słynnego Antuana, takiej postaci, którą być może część z państwa zna, bo tutaj dużo powstało różnych i wydawnictw o nim i książek. Była to postać taka nieszablonowa, słynny fryzjer, odpowiedzialny był za ścięcie kobiecych włosów na początku XX wieku. Też zrewolucjonizował całe fryzjerstwo, w zasadzie cały fryzjer, u którego się myje włosy, ścina, u którego się spędza czas. To jakby wszystkie te zabiegi to tutaj mają coś wspólnego z Antuanem. Ja zachęcam, żeby przyjrzeć się bliżej historii Antuana, bo to jest też historia o tym, to jest historia jednego cięcia, jednego słynnego cięcia Cierplikowskiego. Można znaleźć to cięcie chociażby na zdjęciach, szukając w wyszukiwarce teraz i poszukując cięcie Cierplikowskiego. To jest taki zbiór, no, który wydaje się bezcenny. To jest też bardzo duża historia, bo przecież Cierplikowski, czyli słynny Antoine, to jest postać znana na całym świecie już. Tak jest, chociaż muszę powiedzieć, że te zbiory, które są w cechu fryzjerów, pochodzą już w dużej mierze trochę z późniejszego czasu niż właśnie ta sława Antuana była najbardziej taka okazała i to imperium kosmetyczno-fryzjersko-projektanckie było wtedy na całym świecie gdzieś miało swoje filie, bo chociażby mamy tam takie filmy z konkursów fryzjerskich, w których Antuan jako juror występował. Udało się zdigitalizować film właśnie z jednego z takich konkursów, w którym zresztą występuje taka nieoczekiwana puenta, bo takie konkursy fryzjerskie, modelki, modele poruszają się właśnie gdzieś między różnymi smutnymi panami w garniturach, którzy tam oceniają, notują. I taka sytuacja, powiedziałabym, trochę jednak dość sztywna, a na samym końcu okazuje się po zdigitalizowaniu tego filmu, że jeszcze całe grono osób pije wino z takiego wielkiego pucharu, co zaskoczyło samą archiwistkę społeczną, panią Joannę, która właśnie powiedziała, że otworzyły się jakieś nowe tropy w jej badaniu historii cechu. Puchar został namierzony, który występuje w filmie i jakieś nowe wątki niespodziewane się pojawiły. No to podążamy teraz tropem pucharu i cechu fryzjerów. Cech fryzjerów to w ogóle brzmi fascynująco, bo to jest też... Cechów było wiele kiedyś. Wiele z nich już nie istnieje. Właściwie cechy poszły już trochę w zapomnienie i możemy tylko odnaleźć historię z cechów, chociażby w takim miejscu jak Centrum Archiwistyki Społecznej i na platformie Archiwa Społeczne. Zbiory społeczne.pl. Zbioryspołeczne.pl, dokładnie tak. Ale ruszajmy tropem jeszcze innych historii, bo tutaj mamy do czynienia z historią, która jest bardzo długa, nawet odległa, ale mamy też historie współczesne. Tak jest. Tutaj mamy chociażby, zastanawiam się, czy zostajemy jeszcze może przez chwilę w Warszawie i może trochę postać Cierpliskowskiego może nas połączyć z drugą instytucją, mianowicie z Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, która też była uczestnikiem naszego projektu. Tutaj postać Cierpliskowskiego pojawia się w Queer Muzeum. Tak się zdarzyło, że nasz projekt akurat wszedł w taki moment, kiedy tutaj zdarzyło się coś niezwykłego, gdyż właśnie Lambda Warszawa jest organizatorem Queer Muzeum i też właśnie Cierpliskowski występuje tam w tej narracji pierwszej otwartej wystawy, więc mamy takie piękne połączenie. A mamy jeszcze dodatkowe połączenie, ponieważ Queer Muzeum odwiedzaliśmy jakiś czas temu przy okazji otwarcia w Warszawie i będziemy kontynuować współpracę, jaką nic nie zdradzę, ale będzie to miało coś wspólnego także z opowiadaniem historii. Jakie historie odnaleziemy z kolei przy okazji tego wątku? Tutaj ze zbiorów Lambdy, które są fenomenalne i bardzo interesujące, no udało się zdigitalizować niewielki zbiór dokumentów, który wiąże się z takim momentem też zalegalizowania Lambdy jako tak stowarzyszenia grup Lambda, bo to się wcześniej tak nazywało, jako pierwszej organizacji właśnie reprezentującej osoby LGBTQ+, na początku lat 90., więc jest dużo tego typu dokumentów, trochę pokazujących działalność z tamtych lat, ale też są takie dokumenty, ulotki, druki ulotne, które pokazują też też o takim charakterze edukacyjnym, właśnie, które walczą ze stereotypami, też takie, które wspierają zdrowie seksualne, więc dużo jest bardzo różnych tematów. Też bardzo zachęcam, żeby sobie poprzeglądać te materiały. I na trzecią nogę skoczmy do Goleniowa, do miasteczka nieopodal Szczecina, w którym kiedyś bardzo bym chciała zrobić audycję z wielu powodów, a jednym z nich jest fantastyczny festiwal teatralny Bramat. Pozdrawiam od razu wszystkich, którzy być może teraz w Goleniowie nas słuchają, ale goleniowskie historie także trafiły do zbiorów i zostały zarchiwizowane, zabezpieczone i zaopiekowane. Tak, tutaj muszę przyznać, że to też jeden z moich ulubionych zbiorów. Jest to zbiór, który po fotografie Marianie Dałkiewiczu i jego żonie Zofii Dałkiewicz. Jest to też fantastyczny przykład na to, jak odnalezienie jednego zbioru powoduje jakiś taki wielki ruch i jakby jednoczy gdzieś, czy zbiera, skupia ileś ciekawych osób, które po prostu coś wokół tego zbioru robią. Jest to zbiór szklanych negatywów, pochodzący z lat od 45 do 65 roku, czyli w sumie w takim czasie, kiedy no już taka fotografia na tym szklanym podłożu się często nie zdarza. Zbiór przeleżał na strychu drugiego atelier Dałkiewiczów przez kilkadziesiąt lat i jest to jedna właśnie z tych pięknych historii, gdzie został odnaleziony. Przede wszystkim są to fotografie portretowe, przepiękne, które pokazują i dokumentują życie mieszkańców. Tak, życie mieszkańców tej miejscowości. Są to oczywiście takie okazjonalne też portrety właśnie odświętne czy ślubne, komunijne, no jakby w tych w jakichś takich rejestrujące te ważne momenty. Ale też właśnie to, co warto powiedzieć, tutaj jest Anna Oprzyńska, Cezary Martyniuk, Paweł Kula, też jeszcze grupa innych osób, które tutaj wokół tego pracują i też powstają wystawy. Im też bardzo zależy, żeby docierać oczywiście do mieszkańców, którzy mogą kogoś rozpoznać. I cały czas, że tak powiem, wystawy plenerowe pojawiają się w różnych częściach miasta. Tych historii coraz więcej udaje im się, że tak powiem, zbierać i odkrywać. Fantastyczny zbiór, którego dużą część można zobaczyć na zbiorach społecznych. .pl, od razu tak zaglądajmy tam. Ja ostrzegam, że można się tam a. zgubić, b. zaginąć na godziny, a nawet może na całe dni, bo tych zbiorów jest bardzo, bardzo dużo. Historie przeróżne, które zahaczają przede wszystkim, ale nie tylko, o lokalne historie, ale także o tę historię przez duże H. Wspaniała robota. Zbiorespołeczne.pl to jest adres, pod którym znajdziemy te wszystkie rarytasy, na przykład fantazyjne fryzury Antuana, ale także przyglądamy się temu, co robicie. Centrum Archiwistyki Społecznej i Marta Przybyło. To co, kiedy będzie jakaś wystawa w Goleniowie, to dostaniemy jakiś znak? Oczywiście. To teraz tak. Centrum Archiwistyki Społecznej to miejsce, gdzie możemy znaleźć wiele opowieści, a zaraz ruszymy do miejsca, gdzie można poczytać książki, ale nie tylko. Fighting back the tears.

już tylko w Bibliotece Śląskiej będzie odbywał się festiwal Przestrzeń Słowa. W tym roku piąta edycja zapowiada się naprawdę fenomenalnie. Druga połowa października. Zapraszamy Was wszystkich, abyście jak najczęściej przychodzili do Biblioteki Śląskiej, bo chcemy być takim ważnym ośrodkiem intelektualnym, artystycznym, wydawniczym na ogólnopolskiej mapie. Chcemy, aby tutaj działy się rzeczy fantastyczne i abyście przychodzili tutaj i czuli się tutaj zawsze jak u siebie. No, to czujemy się zaproszeni, ale nie miałam czelności nawet przerwać, ponieważ tak pięknie opowiadasz o tym, co wydarzy się przy okazji Festiwalu Śląska, miejsce ważnych wydarzeń. Ale poruszmy jeszcze jeden wątek, o którym już wspomniałam na samym początku, czyli o bibliotece, która dzisiaj jest zupełnie innym miejscem niż lata temu. Stara się poszerzać i rozszerzać także pole oddziaływania. Dzisiaj biblioteka to jest także miejsce spotkań i to spotkań z różnymi dziedzinami. To prawda. Bardzo się cieszę, że o tym wspominasz, Agnieszko, bo dla nas bardzo istotne jest, aby to, co prezentujemy tutaj, jeżeli chodzi o tę przestrzeń artystyczną, aby było to opowiedziane narzędziami XXI wieku, aby było to dynamiczne, aby to, co dzieje się na scenie, było swego rodzaju spektaklem. Więc tutaj zarówno istotna jest i gra świateł, i pewna dynamika, i pewna dramaturgia tego, co się wydarza. A z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się bibliotekom w takiej szerszej perspektywie, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na przykład w zachodniej Europie w bibliotekach, to dostrzeżemy, jak zmienia się status bibliotek. To już nie jest tylko dom książek, to jest miejsce właśnie ważnych wydarzeń, miejsce ludzi, miejsce intelektualne, które rezonuje i wykracza poza te dawne stereotypowe funkcje biblioteki. Mamy fenomen mediatek, czyli tych bibliotek wielofunkcyjnych, w których dzieje się wiele rzeczy, nie tylko związanych z czytelnictwem, nie tylko związanych z literaturą. Zapraszam Państwa od 24 do 28 marca Śląska, miejsce ważnych wydarzeń, bo Biblioteka Śląska jest miejscem ważnych wydarzeń i chce takim miejscem stawać się jeszcze bardziej. To ja się dołączam w takim razie do tego zaproszenia. Bartłomiej Majzel, dziękuję Ci bardzo. Śląska, miejsce ważnych wydarzeń, to festiwal, który potrwa od 24 do 28 marca. Biblioteka Śląska to jest kolejne miejsce, z którym będziemy pracować, współpracować i z którego być może będziemy nadawać. Ale teraz przeniesiemy się do pewnego miasteczka, miejscowości, które odwiedziła Gosia Jakubowska, to za chwilę, ponieważ poprzedzi rozmowę naszą, poprzedzi utwór, za którym stoi dziewczyna, która tak świetnie opowiedziała, jakiego programu słuchamy i jakiej stacji radiowej. Daję się ponieść tęsknocie, boy, sexy jak werbel, klapi rimshot, kocham laid back, twój to nie miłość, ale mogłabym być twoją, spoko to tylko hip hop fresh, o tobie sobie marzę, że i wymyślam sposoby, jak mam ci pod pancerz wejść, chociaż boję się, że jest tam jeszcze więcej seksapilu. Że kochasz mamę psa i jesteś pełen przygód. Pancer fasz, ale też pancer dusza. Więc na szczęście mnie nie wpuszczasz, choć żadna to otucha nie być. W twojej orbicie to kosmiczna pustka. Trudno, nara, będzie dobrze, mogę w swoją twarz odpukać. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjdź choć na chwilę wpaść, ale to nie singiel waca. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjdź choć na chwilę wpaść, ale nie zapraszasz jak mata. Słucham Komona, wciąż polepiona. Chcę wyjść choć na chwilę, jakby dyskret mnie wołał. Robisz mi w mózgu pustkę, w ciele szajbę. Totalnie się z tobą nie hajtnę. Nie chcę nawet cię dotykać, bo topię się jak algida. Po każdym twoim słowie trzeba zdrapać mnie. Fenyloetyloamina, gorzej niż sitar podbijam. Zawsze w crew jedyna rifka, w sercu naiwna. Jednak wiem, że to błąd, że to błąd. Pasujemy jak oczy do piąk, jak ulał się ten zły kłychy. Ulalala. One time, aj, pomarzę ostatni raz. Gonisz groupies, a ja nie mam nic na buzi, nie ma nas. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. przyjść choć na chwilę wpaść, ale to nie singiel waca. Zawsze chciałam masa jak Brooklyn Masala. Przyjść choć na chwilę wpaść, ale nie zapraszasz jak Mada. Poproszę Polokainę, tak brzmi tytuł tego utworu, a ja poproszę więcej Ryfy Ri w Trójce. Fantastyczna raperka, świetnie też tańczy, uczy też tańczyć i to jest dopiero efekt. Efekt fantastyczny, kiedy oglądamy chociażby w teledyskach Ryfy Ri, jak się rusza i jak do tego klei słowa. A propos sklejania, teraz pokleimy słowa wraz z Gosią Jakubowską, ponieważ Gosia wybrała się do fantastycznego miejsca, do pałacu w Ostromecku. Właściwie stamtąd też moglibyśmy zrobić audycję. Zaczyna nam się ta lista zapełniać. Fantastyczne miejsce, miejsce, w którym dzieje się mnóstwo artystycznych wydarzeń. Szalonych, ale dokładnie takie szaleństwo kochamy. A Gosia Jakubowska poskleja z nami teraz słowa. To jest cykl warsztatów, między innymi prowadzi Ryfa Ri, cykl warsztatów, gdzie właśnie nad słowem się pracuje. No to co? Wsiadamy do tego pojazdu. Pojazd to pociąg, ale Gosia Jakubowska sprawia, że już musimy wysiąść. Wysiadamy na stacji Bydgoszcz Wschód i szybko łapiemy stopa, by jak najprędzej znaleźć się w pałacu w Ostromecku. I gdy dojedziemy na miejsce, to tą wybrukowaną drogą idziemy do wielkich drewnianych drzwi, naciskamy śmiało na złotą klamkę i wchodzimy na warsztaty Sklejam Słowa. Powoli się zbieramy, dobra? Co tu się dzieje? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w pałacach w Ostromecku, w bardzo pięknej XIX-wiecznej architekturze. Sklejamy słowa. Jak idzie? Idzie bardzo dobrze. W sensie ja akurat przyjęłam sobie taką rolę wspólnie z uczestnikami, że się zajmiemy bardziej flow, czyli rytmiką, tym jak rozciągać słowa, ekspandować je jak ryż. Każdy uczestnik jest indywidualnością, więc przeglądamy się w sobie jak w lustrze. Wstajemy rano, jemy śniadanko, potem mamy zajęcia praktyczne, czasami też na początku mamy wykłady. Na zajęciach praktycznych na przykład klaszczemy, stąpamy, słuchamy muzyki, zgadujemy metrum na przykład piosenki, wykonujemy skat, hashtag Urszula Dudziak, czyli tabere, babere, tiguru, da-da-da, oraz rymujemy trudne słowa, uczymy się jak zrymować przelew do generator na przykład, bo się da. A jak? Padł mi generator, wyślij przelew tato. Wspaniałe. Bo e-e-a-o i e-e-a-o potrzebujemy po prostu sylab i samogłosek i tego się uczymy. I później dłubiemy w sobie też, bo to też jest takie ważne, żeby w sobie podłubać, znaleźć jakąś prawdę i na jej temat ubrać fajną formę. Tworzymy muzykę. Mamy też live sessions. Wczoraj do późnej nocy nagrywaliśmy naraz live sesję muzyczną i one shot teledyskowy, ponieważ pan profesor Łona zażyczył sobie, żeby była taka forma. No i do trzeciej w nocy robiliśmy one take i było świetnie. Ryfa, no to w takim razie co jest tym najlepszym klejem do sklejania tych słów? Dusza. Dlatego, że jeżeli jesteśmy jej świadomi i z nią rozmawiamy, to ona nam powie zarówno jaka ma być treść, jak i jaka ma być forma. A jeżeli ktoś skleja słowa i w nie tchnie prawdę, to znaczy, że to jest niedyskutowalne po prostu. I to jest prawda i tak jest. I nie da się stwierdzić, że tam nie ma treści. Wszyscy razem mówicie one, ale potem tylko jedna osoba robi skat z jakimś flow. Tidi ram pam tidi i wszyscy one, kolejna osoba. Tidi ram tam tidi dam one. One, ja, ja, ja, one. Czuję flow. One, ta ra ra ra ra ra ra ra, one. Idzie coraz lepiej, one. One, groove jest, duo, tak jest. Zrobiliśmy sobie swing. Dobrze. Swing polegał na tym, zmieniło się. Wracam na zwykły i później go opóźniam. Ryfari właśnie pokazuje, jak bardzo taniec też wpływa na to czucie rytmu, a to się przekłada również na późniejsze wpasowanie się w konkretny beat. Pokazuje to na konkretnych ruchach. Ja wchodzę tu, ja i moje kluby, poproszę. Siema, wchodzę tu. Siema, wchodzę tu, ja i moje crew. Wychodzimy z zajęć z Ryforii i podążamy do kuchni, w której to właśnie powstają teksty. Teksty tworzone są z Biszem. To są opowieści, które mają nam właśnie pomóc uruchomić wyobraźnię, a tym samym przełożyć się na kreatywność pisania tekstów. Czasem możemy zrobić wszystko. A nie możemy nic. Czasem możemy zrobić wszystko, ale to nic nie zmieni. Dobra, mamy refleksję. Mamy emocje, czego brakuje? Obrazy. Obrazy, wrażenia, tak. O, co jest bardzo ciekawe też a propos tych ćwiczeń i tak dalej. I a propos tego, co mówiłem wczoraj. 10% z tego, co czytamy, zapamiętujemy. 20% z tego, co słyszymy. 90% z tego, co sami robimy. Więc jakby te ćwiczenia, 15 minut dziennie, ta rutyna. Już po tych zadaniach ze mną jest dużo tych ćwiczeń. Nawet to jest ćwiczeniem, to co mówiłem, nie? Że siadamy sobie, otwieramy zmysły i sobie wypisujemy ileś wrażeń zmysłowych i tak dalej. Czy na przystanku, czy siedząc u lekarza, w takich sytuacjach, że i tak nie mam nic do roboty. Bisz, opowiedz nam, jak wyglądały te warsztaty? Czy zakończyły się one powodzeniem? Nie wiadomo do końca, ponieważ ja pracuję metodą taką rozciągniętą w czasie gdzieś tam, gdzie proces eksploracji i przygotowywania się do napisania tekstu jest dość długi i pozwalamy naszej podświadomości trochę popracować z tymi tematami, zanim zasiądziemy do pisania. Więc mam nadzieję, że te nasze warsztaty zakończą się w przyszłości tekstami. Aczkolwiek największą radość znajduję w procesie twórczym. On jest dla mnie najistotniejszy jakby i najwięcej mi daje. I tym się dzielę z ludźmi na warsztatach i mam nadzieję, że to przyniesie jakieś owoce. Też bym chciała skleić słowa. A zatem jaki jest najlepszy przepis na stworzenie tytułu audycji? Takie najprostsze ćwiczenie wydaje się bardzo oczywiste, ale zrobienie sobie mapy myśli oczywiście i wszyscy to polecają. Czyli wpisujesz sobie na środku kartki A4 audycja i dookoła w pierwszym kręgu wypisujesz wszystkie pierwsze skojarzenia, które masz z tą audycją, którą chciałabyś nazwać w jakiś sposób. Czego dotyczy, jaka muzyka, jakie emocje z nią mogą być związane, co ma budzić w słuchaczach, może o jakiej porze, wszystko co może być. No ale to jest jedna rzecz, a druga jest bardzo ważna, żeby od tych skojarzeń zrobić jeszcze krąg szerszy następnych skojarzeń, które pozwolą nam uzyskać bardzo nietypowe i odległe skojarzenia, które mogą odpalić w nas taką iskrę i pomysł na nietypową nazwę audycji, ale jednak dotyczącą wszystkich tych skojarzeń i dotyczącą samej audycji. O. No to bardzo proste w teorii, ale w praktyce wcale to nie jest takie łatwe. Wydaje się, jest to bardzo proste, można to zrobić w parę minut i daje bardzo ciekawe efekty. Znaczy, wiadomo, my oczywiście mamy świetne tytuły audycji, ale czasami naprawdę nam długo zajmuje, żeby uzyskać ten efekt końcowy, zadowalający. I myślę, że osoby, które piszą tekst, również tak mają. Tak, tak. Więc ja na warsztatach daję bardzo dużo narzędzi, takich wydawałoby się ćwiczeń niepozornych, ale które wykonywane dają fajne efekty, bo z pisaniem, tak jak z każdą inną dziedziną, mięśnie ćwiczy się przez używanie mięśni, a pisanie ćwiczy się przez pisanie i musimy o tym pamiętać. No i co z tego, no, co no? I tak właśnie wyglądają warsztaty Sklejam Słowa. Niektórzy sobie coś notują, inni śpiewają, inni grają na fortepianie i odsapnąć i odpocząć naprawdę... No, zainspirować się nawzajem. To jest chyba najpiękniejsze w tych warsztatach, a ja pędzę na obiad. No, smacznego, smacznego. Ryfarii Bisz, Gosia Jakubowska, która pobiegła zjeść coś. A skoro o śniadanku była mowa, kto nie jadł śniadanka, tak jak ja, proszę pisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. A my teraz, nawet bez śniadanka, może trochę potańczymy? Subtract i Toro i Mła do godziny 14, a my w Terra Kultura słyszymy się parę minut, dokładnie po 2 PM.